I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. من برای شما اشیا را نشان می دهم. شما برای من بگویید که آنها در کجا قرار دارند. من برای شما اشیا را نشان می دهم. شما برای من بگویید که آنها در کجا قرار دارند. Show me where the envelope is. برای من نشان دهید پاکت خط در کجا است؟ برای من نشان دهید پاکت خط در کجا است؟ Show me where the key is. برای من نشان دهید کلی در کجا است؟ برای من نشان دهید کلی در کجا است؟ Show me where the razor is. برای من نشان دهید پریریش در کجا است؟ برای من نشان دهید پریریش در کجا است؟ Show me where the glass is. برای من نشان دهید گیلاس در کجا است؟ برای من نشان دهید گیلاس در کجا است؟ Show me where the pencil is. برای من نشان دهید پنسل در کجا است؟ برای من نشان دهید پنسل در کجا است؟ Show me where the phone is. برای من نشان دهید تلفن در کجا است؟ برای من نشان دهید تلفن در کجا است؟ Show me where the watch is. برای من نشان دهید ساعت در کجا است؟ برای من نشان دهید ساعت در کجا است؟ Show me where the scissors are. برای من نشان دهید قیچی در کجا است؟ برای من نشان دهید قیچی در کجا است؟ Show me where the comb is. برای من نشان دهید شانه مو در کجا است؟ برای من نشان دهید شانه مو در کجا است؟ Show me where the glasses are. برای من نشان دهید عینک در کجا است؟ برای من نشان دهید عینک در کجا است؟